Kwa fikra ziko nyingi, fikra ziko nyingi, wanawake leo ndio watangazaji. Hebu tizameni katika jambo chafu la kiwango kikubwa, ni leo wanawake kucheza mpira. Yani hii nadharia ya mpira wa miguu wenyewe kwa wanaume ni nadharia ambayo imewafikisha watu pabaya, sababu huu ni mpango wa Wayahudi tu. Meshughulishwa tu Ramadhani hii, jana siku wacheza Simba, sio kama tufuatilia, tulikuwa tuko Omar, tutasikia tu makelele kwa sasa ni vitu vinajulikana tu, kuna nini tuwaweza hao watu wa Dar es Salaam na Simba yacheza. Watu wanaswali tarawehe, watu wanasikiliza darasa, watu wapo wao wanazunguka wanatazama ngozi iliyopulizwa upepo, wanagombana tena, wengine waingia baa, sababu TV nyingine ziko ndani ya mabaa, wamuumo umo. Tena sasa ni Muislamu katoka kuswali kaingia baa atazama Simba. Yaani angalia nadharia ya mpira ilivyomtoa Muislamu. Kamari haioni tena tatizo, avaa fulana ya Simba lakini atangaza kamari, haoni tatizo tena kamari. Kuacha swala haoni tatizo kwa sababu ya mpira tu, ameanzishwa kwenye mpira, mpira umekuwa ni sababu ya kumwachisha mambo mengi makubwa. Bali kuna watu wamefika kwenye shirki kwa sababu ya mpira. Kamati za ufundi zinafanya shirki kwamba kesho inacheza Yanga na Simba, lazima watu watafute waganga wakaroge, lete kondoo, kondoo akafukiwe shambani au beach. Watu wanafanya shirki kwa sababu ya ngozi. Hii ni nadharia ya kiprotokoli, ni katika zile protokoli za Kiyahudi. Sasa imetoka kwa wanaume, leo wanawake. Alafu mtazameni leo kocha wa timu ya wanawake Tanzania nani? Labda yakabadilishwa, lakini kijana mmoja wa Tanga Muislamu, na namjua kwao Mzingani, anakaa mtoto wa kike kabongoka, afanya mazoezi, atengeneza masozi, eti kocha mwanaume. Angalia walivyofeli, tizameni wazungu walivyotufelisha Waislamu talaba hili. Kocha anawakochi watoto wa kike ni mwanaume, tena Muislamu. Watoto wa kike wamevaa vibukta kama wanaume bwana, wanacheza mpira, eti kuna Simba Queen, kuna Yanga Queen. La ilaha illa Allah. Yani tumefika wapi? Tumefika katika kiwango cha juu kabisa cha uchafu, cha ujinga na kutawaliwa kifikra na Mayahudi. Na hao wengine viongozi wa Yanga waswali, hawawazi kabisa kwamba hii Yanga Queen si watoto wa kike hawa, au hii timu ya Tanzania hii kuna Taifa Stars inaitwa Twiga, si ndio? Inaitwa Twiga. Wamefikishwa wanawake huko. Hizi ni katika nadharia. Mwanamke mwema lazima awe makini. Leo tuna simu hizi, vitu vingi vinakuwa introduced kupitia simu hivi na kadha. Mwanamke mwema muda hautoshi, au sio mzee wazi? Hapo hatujafika katika adabu za mwanamke mwema, maisha yake na wazazi wake. Mwanamke mwema anapoolewa na mume, maisha yake na wanawake wenzie, kama kuna jirani. Mwanamke mwema anapokosea sifa zake ni zipi? Kama huyo mwanamke mwema sasa kwenye maisha ndio kashaolewa au yupo ndani ya nyumba na mume, mwanamke mwema, mke mwema kama mwanamke takiwa na sifa gani? Hizi ni mada hazitoshi sana kuzungumza siku moja, hazitoshi. Lakini mwanamke mwema kwa ujumla ni mwanamke mwenye kujipamba na ibada. Tumezungumza jambo la mwanzo, elimu. Jambo la pili, mwanamke mwema ni lazima awe ni muwahida, tauhidi kimaana ya tauhidi. Na kwa vile tumetanguliza elimu, lazima asome ndio ajue tauhidi. Mwanamke mwema atakiwa na aqida sahiha, asiakaingia katika aqida za bid'a, aqida za mukaffira. Mwanamke mwema tumesema ni lazima afanyeje? Jambo jingine la nne, ajue au awe mbali na mitazamo na nadharia ambazo ziko kinyume na mtazamo au na mafunzo ya Uislamu, ambao leo ndio hizi ziliwafanya wanawake, unaona wanahangaika, wana joto, wanajoto sana wanawake leo. Leo sisi hatuna raha. Hizi kesi za watu kuachana, ndoa zimekuwa hazidumu. Watu wanalaumiwa umwa, hao wanaumwa wenyewe kazi yao ni kuonja onja tu wao na kuacha. Hao wanaumwa kisalafu ndio usiseme akiwa leo acha kesho. Sawa, inawezekana wanaume kweli wana matatizo. Hapa tuzungumzi na wanaume. Lakini kuna mwanaume anaoa mwanamke aliyempenda kwa kumuona, alafu akawa na akhlaki nzuri akamwacha. Bila sababu tu, labda ana masi ya shetani huyo. Hatusemi kwamba inawezekana sababu zikatokea kwake, lakini kwa kiwango kikubwa wanawake wana matatizo. Nenda ondoka Tanzania, nenda miji kama ya Mombasa, asilimia zaidi ya 80 kesi ambazo ziko kwa Chief Kadhi ni kesi za wake, ni talaka. Sikwambii nenda hizo nchi za Kiarabu ndo usiseme. Talaka kama njugu. Huko ndoa zimekuwa ngumu kuoa Uarabuni. Mimi kuna kijana nimekutana naye katika moja nchi za Kiarabu. Bwana wewe vipi kuoa? Anaambia kuoa hapa ni kazi. Ili uoe hapa uwe na riali kwenye familia kama sisi maarbabu. Kijana wa Kiriadhu pale Saudi Arabia maarbabu anasema uwe na riali 200,000 sawa na milioni 120 ya Tanzania. Anaambia gauni alovaa na alovaa yule mwanamke ile siku ya harusi, mtoto wa kike wa Kiarabu wa Kisuudia, doni yule basi ni riali 20,000 ni sawa na milioni 12. Kuna ukumbi ambao shughuli itafanyika. Mwajua kuna watu hawapiki, kila kitu chapikwa ni oda kampuni na poa inaleta. Ananihesabia ananihesabia, bado kuna seti ya dhahabu. Huwezi kuwa mwanamke wa Kiarabu hujampa seti nzima ya dhahabu. Bado kuna mahari, bado si kuna hichi. Hiyo dhahabu kama vile ni kitu ya lazima, bado si kuna hela. Yule bwana niadisia anambia, sasa ukikosa hii labda kuna wengine wanaoa kwa laki milioni 60 hiyo. Lakini nyumba lazima uwe na nyumba yako, au uwe na shuka, uwe na upande. Na ndio bila shaka ni maisha of course sahihi, sababu utaishi na mke utapumzika peke yako. Kwa namba hizi takalifu hizi zimekuwa kiasi kwamba sisi mtu kuoa ni kazi, na ndio maana kuna mikopo wanapewa pia ya kuoa. Au watu wanatumia mbinu, mtu anakwenda kukopa gari, gari unakopeshwa, alafu auza gari aoa. Hebu tizama, hizi zote ni nadharia tu. Hii ni miji ya Kiislamu, nadharia tu zimeingia. Kwa mwanamke anajiona mwanamke wa Kiarabu amelelewa, yeye ni athamani juu, mahari yake ni ya juu. Hali ya kuwa tunamwona Mtume ameeleza kwenye hadithi ngapi kwamba ndoa yenye baraka ni ile yenye mahari nini? Mepesi. Huyu ni Mtume, alikuwa Mwarabu, tena Mwarabu kuliko hawa Waarabu wa leo. Lakini zote hadithi zote hazitazamwi. Kuna nadharia, watu wamejengwa kila miji kwa staili yao. Ukitoka huko kuna wale wanaoact nao ni Waarabu. Nenda kama vile Mombasa, itazame jamii ya Kimombasa, kuoa pia kazi. Na ukimuoa mwanamke wa Kimombasa, ila wachache na sikamua nasema wote, basi kazi unayo. Kama umemleta Tanzania, una Tanzania. Kama umemleta wapi, kila siku atataka aende Mombasa, kila kitu piko atakaka pake Mombasa. Ukifanya hivi, mimi nitaka nende Lamu, mimi nitaka nende kule kisiwani. Wewe ukaoa utapata tabu, na walooa wajua. Kila siku talaka zatoka, hawa watu wameandaliwa. Ndugu zangu, kwa ujumla bwana, mwanamke mwema ana sifa nyingi sana. Ibada, mwanamke mwema lazima aswali swala 5. Mwanamke mwema kama ni Ramadhani lazima afunge. Mwanamke mwema anapoolewa ni lazima atii mume wake. Mwanamke mwema kama yupo kwa wazee wake ni mtiifu kwa wazee wake. Mwanamke mwema anaishi na marafiki zake ambao ni wema. Mwanamke mwema aishi na mashoga wa ovyo, na ndio hao wanatuharibia jamii na wake zetu. Mkeo lakini ana shoga alisoma naye, ni classmate wake kasoma naye shule. Yeye muhuni, mkeo ndio ushamweka ndani. Mke wa ustazi huyo, lakini shoga wake muhuni. Ana grupu la skuli. mtu wa mafikra tu umo. Mwanamke mwema anaachana na mashoga na watu wa ovu. Mwanamke mwema, tukirudi katika nukta hii ya mume, hii ni nukta muhimu sana. Mwanamke ukisoma katika Uislamu mafunzo yake yanaonyesha mwanamke kwa mumewe sura yake ni kama mtumwa kwa sayidi. Iko wazi kabisa na hilo amelizungumza wanachuoni. Sio manyanyaso, lakini mwanamke anapoolewa akienda kwa mume sura yake ni kama mtumwa kwa sayidi wake. Bali mwanamke kwa mumewe nafasi yake ni zaidi ya mtumwa kwa sayidi wake. Ndio maana Mtume anasema lau ingelikuwa kuna ruhusa ya mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzie, ningemwamrisha nani? La amartu almar'ata, ningemwamrisha mwanamke ayasjuda li zawjiha, amsujudie nani? Hakutaja baba, hakutaja labda mjakazi, al-ama antasjuda lisayidiha. Kusema Mtume kwamba mjakazi amsujudie bwana wake, kataja mwanamke amsujudie mumewe. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wako wapi wake zetu na maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wametengenezwa mwanamke atakabishane na wewe nyumbani, wewe ukitoka naye nyuma atoka, wewe umetoka ukumwambia naye katoka, mbona ulitoka hujanambia? Wametengenezwa wanawake, tunaishi na wanawake washindani, tunaishi na wanawake washajengwa kwamba wao wana haki sawa. Haya mambo ya discrimination, sio discrimination of gender, hakuna gender kuzikandamiza jinsia, hakuna, watu wote wana haki sawa. Kwa leo ndoa zimekuwa na taabu, imekuwa na taabu kwa sababu watu wametengenezwa. Lakini mwanamke angejua mafunzo sahihi ya dini yake, mke kwa mume, tungestarehe sisi. Sisi tungestarehe ile aliyotaja Mtume, ad-dunya mata'un. Nimeanza mwanzo wa muhadhara, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha au wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Sisi tungestarehe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba, sikutajiini nyinyi mwanamke, eh, mwanamke wa peponi. Masahaba tuambia tutajie ya Rasulullah. Mtume akasema mwanamke wa peponi ni yule mwanamke alwalud, mwanamke mwenye mapenzi na mume wake. Alwalud, mwanamke mwenye kuzaa. Alaud, Mtume akamfasiri mwanamke huyo alaud ni yule ambaye akiudhiwa au akimuudhi mume anauchukua mkono wake, takulu, anasema hadhihi yadi, huu ni mkono wako, ala yadik, juu ya mkono wako. Anamwambia mume, kwa maana unaleta mkono amshika mumewe, anamshika mkono mumewe, anamwambia la ajidu ghumban hatta tarda, mimi siwezi kupata usingizi, siwezi lala mpaka mume wangu uridhie. Tunao hao shekoja? Tunao wanawake hao? Yeye wanawake, jiulizeni, wewe una sifa hiyo? Umemuudhi mume, umefanya kosa wewe, au kakuudhi mume, umetokea mumeo kakosea, mwanadamu, lakini kwa nafasi ya mume ukatafakari kwamba mimi siwezi kulala bila ya kumwomba radhi au kuridhiana mimi na mume wangu, basi nimekusamehe mume wangu, wewe ni mwanadamu ukosea, una mazuri mangapi unanifanyia, kwa hili nimekusamehe. Ni wanawake wangapi? Huyu Mtume anasema huyu ni mwanamke wa peponi. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, je, katika hadithi nyingine Mtume akasema khairu nisaikum alwadud alwalud, bora ya wanawake wenu ni mwanamke mwenye mapenzi, mwenye kuzaa. Almuatia, almuasia, almuasia mwenye mwenye lafudhi na ulimi mzuri asiyokuwa na lugha ngumu kwa mume wake, hana majibu magumu kwa mume wake. Almuwasia, mliwazaji, anemliwaza mume, huyu ni mwanamke mwema. Idha taqaina Allah, Mtume akasema wakimcha Allah. Mwanamke kama atamcha Allah, yeye tutanguliza, akawa na tauhidi, akawa na aqida, akawa na ibada vizuri, anamcha Allah, mwanamke huyu akatengeneza mapenzi kwa mumewe, akawa ni mzazi, anamzalia mume wake. Tizameni hili Mtume amelitaja, alafu tizameni nadharia ya mpango wa uzazi. Sikutaja nadharia ya mpango wa mzazi eh? Ndio wanawake, mtu wewe waminyana upate watoto, yeye ana vidonge hala, wewe usizae. Na akwambii jinsi alivyokuwa fedhuli. Kuna watu mtu siku tena kwenye kabati atafuta tafuta au na vidonge vya majira vimedondoka. Kumbe yeye ana vidonge asizae. Kuna mtu tukamfundisha asikuzalishe kama paka yule. Hata kuacha akija akifa na watoto saba, atakuacha na watoto kibao, utaolewa na nani wewe? Sikuzalishe kama paka, kashatengenezwa. Wewe unaminyana, wataka upate kizazi, ndio lengo sisi la kuoa. Yeye kajengwa kwamba uzazi kuna idadi ya watoto mwisho. Tizameni madhara yake. Sasa hivi wana vitambi, wanawake wana vitambi, wanawake wana vitambi kama wana matumbo hayo, sokojua wajawazito. Kumbe madawa yale majira, madawa yale madonge wanakula, wengine wanatiwa hapo, wanapasuliwa vipande vile, wengine wana sindano. Kuta mwanamke wa wanawake wameota nini, ndevu. Wanawake wana ndevu, mijidawa hii wanakula. Mtume anataja mwanamke mwema katika wanawake wa peponi, anamzalia mumewe. Na kama kuna mpango kwamba tuzae kwa utaratibu huu, ni lazima mwanamke amshirikishe nani, mume, sio na khiana. Lakini Mtume akasema mwanamke mwema hana mdomo mchafu kwa mumewe. Mwanamke mwema ni almuwasia, anayemliwaza mume. Lakini Mtume akasema idha taqaina Allah wa sharru nisaikum, na shari ya wanawake wenu, almutabarrijati, ni wale wanaotoka katika majumba bila ya hijabu, ambao ndio hawa tunaoona masokoni, tunaoona maofisini, tunaoona kwenye vyama vya siasa, tunaoona katika vitu wamekalia, tunaoona hawa ni shari ya wanawake wetu. Na Mtume anasema mutabarrijati almutakhayyirat, wenye vibri, mwanamke ana kibri. Tunao humu wanawake wamesomeshwa, wana vibri kwa sababu anajua Kiingereza, amekwenda kumwoa la saba, anakupandia juu. Nasikia mwanamke anamwambia mume, unajua tatizo ni ufahamu. Dharau ya juu sana. Tatizo ni ufahamu, anamwambia tatizo kutembea. Mume wangu hajatembea. Dharau ya juu. Mutakhayilati wako wengi sana, vibri vimewajaa. Wahunna almunafiqatu, Mtume anasema na hao ni wanafiki. La yadkhulu aljanna minhunna, hakuna ataingia peponi katika wanawake hao. Illa mithlu alghurabi al'asam. Sikilizeni wanawake, namaliza, wanawake wasikilize. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema shari ya wanawake ni wale wanaotoka katika majumba yao, hawana stara kama kuna lazima au kuna haja ya kutoka. Lakini mwanamke mwenye kibri, anayejiona, anayejivuna kwa mwanamke mwenzie, kwa jirani. Kuna mwanamke akiolewa na mume ana hela, anajisikia sana, ajiona yeye hivi, yeye thamani sana kuliko wengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hao ni wanafiki na hawatuingia peponi. Kama wataingia peponi, basi mfano wa kuingia wanawake hao peponi ni mfano wa kunguru al-a'sam. Kunguru al-a'sam ni yule wanasema ana rangi nyeupe kwenye mabawa au hapa mbele ana bato jeupe. Ni kunguru wachache sana. Wako wengine tafsiri nyingine, ana makucha au hii miguu yake ya rangi nyekundu. Wako fasiri za ahlul ilm, lakini maana yake ni aina fulani ya kunguru, wako wachache sana. Mwanamke mwema, ndugu zanguni, ana adabu nyingi. Katika hizo ni ihsani, ihsani kwa watu, kutoa sadaka. Mwanamke mwema ana tabia haya. Mwanamke mwema ni mwenye kutekeleza ahadi, kama ana deni analipa. Mwanamke mwema anajizuia. Leo tuna wanawake humu iwezi tena, wengine mtu akuta avaa nguo kavaa majuba, lakini ndo aiba nyanya sokoni. Mpaka sasa hivi sasa wauza soko akiona mtu wa majuba kaja akaateshe, sababu wengine ndani yale majuba ndo mtu atia vitunguu. Na mtu muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ujumla wakati umeshafikia wa swala, wakati wa swala umefikia, lakini nimefupisha, nilikuwa nizungumze kila adabu mwanamke mwema kwa familia yake, wazee wake atakiwa aweje, mwanamke mwema kwa mumewe atakiwa aweje, mwanamke mwema kwa rafiki zake atakiwa aweje, mwanamke mwema anapofanya dhambi ana sifa gani. Haya nitayaacha kwa sababu ya wakati umekwenda sana, na Allah subhanahu wa ta'ala akituafikisha tunaweza kukumbushana mwanamke mwema kadhalika wakati wa msiba. Ikitokea misiba, sisi tupata tabu na dada zetu na mama zetu, sababu hawana sifa njema, hawajui hata msiba wa Kiislamu atakiwa kama mwanamke ana nafasi gani. Wanawake wema panapokuwa mnasaba wa harusi, ndio hao wanatuhangaisha kwenye majumba hao na kitchen party na ndundu party, sijui mtoto apeleka kwa kungwi, pia pana matarumbeta, sijui vijora, hawa ndio tuletea vijamvi. Tena mwanaume ambua tu bwana, wewe hayakuhusu, mchango utachanga wenyewe. Ndio maana siku hizi kuna vikao vya harusi vya wanaume pamoja na wanawake pamoja, alafu mkiondoka wanawake wana vikao vyao, wana mambo yao, ndio hawa ya ushenzi. Kwa mwanamke mwema katika maeneo mbalimbali ilikuwa tuzungumze kwa wasaa fulani, lakini kwa kuwa muda umekwisha, mimi naona ustadhi tuishie hapa, usio tuishie hapa. Itakuwa tu kwa ujumla tumekumbusha, tukibara tena wasaa siku nyingine tutaendelea kukumbushana kama tunavyokumbushana mara kwa mara. Wallahu a'la wa a'lam. Kwa kuwa sikulikuwa na fursa ya maswali, kama itakuwa yapo tumalize, hakuna basi.